أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدوا ثم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه چې اوس ما تلاوت کړه، دا د سورة توبې د شپږم آیات څخه شروع پر یولسم آیات باندې ختم شوه. دا لومړنی آیات چې دی د سبق، و ان احد من المشرکین. تجربت د ماقبل سره دا دی چې دا ماقبل څو قسمه مشرکین تیر شو. یو د مکې قریش وه چې هغه عهد یې برملا مات کړي، هغه چې د نبي علیه السلام سره چې کوم څوک حلفا وه د هغو په مقابل کې د هغو د دښمنانو کومک وکړي، هم یې اسلحه ورکړه، هم یې سړي ورکړي وو. نو دا خو یوه ډله. بله ډله هغه وه چې نبي علیه السلام وسلام د هغو سره ګر سره هېڅ عهد و پیمان نه درلود. بله ډله هغه وه چې عهد یې ورسره درلودی خو نېټه یې نه وه ټاکل شوې چې تر څه وخت. بله ډله هغه وه چې عهد یې ورسره درلودی خو نېټه یې هم معلومه وه چې په دا وخت کې چې مکه فتحه کېدل نه میاشتې پاتې. خو د دا څلورو سرو ډلو دپاره چې وه الله تعالی براءت ورسره اعلان کړي چې د دې پوهې ته زموږ سیس ترمنځ قرارداد نشته. هغه یوې ډلې چې فقط څه شي او څو میاشتې پاتې دي، هغه چې پراس ولې بره زموږ سیس عهد مات. په دا څلورو سرو کې د مثال په طور چې مرګ یې درته رواسو وخت یې تیر شو، پر هغه سربېره بیا رالی بره وله چې ماته پناه راکړه، زه به داستیسې ملک ته راسم، داستیسې پر اعمارو به نظر واچوم، داستیسې لمونځ به اودس به اذان دا به ووینم، د قرآن تلاوت به واورم، ترجمې به واورم، ګونجې سر مې په خلاصې بره مې و زړه ته د ایمان نور تیر شي، زه به کلمه ووایم. وم که نه اوسو بېرته به ولاړ سه. د دغه دپاره یې غوښته چې راسي. الله وایي امان به لره ورکړه، راجې سي دا دین دې مطالعه کړي، تر نظر دې وباسي. و ان کچیر احد یو چا من المشرکین د دغه مشرکانو څخه چې دا مخکې بحث تیر سوی دی او اوس د هغه براءت الله ورسره اعلان کړي چې بالا زموږ سیس ترمنځ هغه تعهد قرارداد ختم دی. په دغه مشرکینو کې که چیرې یو چا من المشرکین د مشرکانو څخه استجاره پناه یې وغوښته، که ستا څخه استجار د یو چا څخه پناه غوښته دي چې زه به درسه ماته غږ مه کوه، استجاره پناه یې وغوښته که ستا څخه، فاجر ته پناه ورکه، هو دته ورته راسه. وجدا خو موقته پناه ده، ګرد مردی نه راځي، خو وایي زه به اوتا جویا وکې یا به میاشت تېره کړم. حتی د دې دپاره يسمع چدی واوری کلام الله کلام ده الله چ قران کریم دی خودغه به واوری نظر به پرواشین دغه وخت مشرکان خو ګرد عرب و خو عربی بنی پویدل چې د قران نظم مازی واوری سره په خلاصي چې دا خو لا کیا د شاعر کلام دا ولا کده یو عجیب کلام دی دا د انسان تر وصل وړ دی دا څنګه کلام دی نو چې دی دا کلام د خدای واوری وره ک په ناور تراس هیڅ څوک ژغ نه ګرته کیږي چې مواره فاجر تفنا ورکه هو ده ته حتى تراغه د دې د فار يسمع چدي واوري كلام الله خبره ده الله خبره سده الله مراد د قران كريم خاص قران لا ندي مفسرين وای چې د اسلام ټول د لا ال دي د مثال په تور اذان دي اقامت دي المنز دي دا ګرد په كلام الله کې داخل دي دا ټول معنا د لا ال د الله تعالی ته جنده واوري دي ثم بیا ابلغ ورسوه دي مأمن هو غزايه د امن شدل ترالی سو شپیده د قران واوری دی د جن احکام ویل بار البس زنه بیازم خپل ملک ته سوچ پر کول الله به ورسه ول سنیچ پر لاری سو خطر ورته ورس شو او اس لاجب کافر پر لاس راغل دی په خپل کلی کې رازه چې مړه کا غزا به وکي دا غزا نه بول دا ته امان ور کول سو دی امان چې ور کول سی بیا ات سوک حق نه لري چې هغه ته تعارض وکي د ابلغه مطلب دا نه دی چې بارای په موټر کې خامه خاص پور ک یا خامه خبر اثر سره سپور ک معنا شرایط د تګ ورته برابر کو چې تا ورسو په نن زمانه کې خو مسلمانان در کم یو د بل خبر نه مانی نن مجبور په خپل څنګه به کې شنه ور یوزي مړ د خپل سر حد به رسي چې اتل اسوار وته چې ته موږ امان ور کړی ځغ مفکوا ابل بیا وای چې یا ما ثواب پر ګټي نو کدا غس خطرناک حالت لکه د نن چې د مسلمانان په یو خل نه او ته امان ور لر ور کړی بیا نو واقعي د غزا ورسه کچيري مسلمانان قومنده یو امیر یو خبره منل کېدل هغه چې فقط د اعلان کې چې دغه نفر سړی مای لکه زیدر خپل ځای پر په امان راغلو چې هیڅوک راغورته ونه کې خلاص تا وای کې دی ورسه عمل په دغه آیت کریمه اوس ثم بیا ابلغ تورسو هو دی معنا شرایط ته ګورته برابر کم ځای کې ورسو مأمنه هو هغه ځای ته د امن د چې دی پکشي کې په امن کې څوک ځغن ورته کې هغه نو کم ځای دی هغه د ملک په شاده یې ځنی راغلی دی واغه ته ورته تسلیم کوا ده کته ونه ولې ته زره سوم د څه د پاره نو دلته خود د اسلام احکام واورید قران یې واورید اوس خو نو سوچ ته وخت غواړي کنه غواړي چې ولر څه سوچ پر وکړي سوچ چې دی په هغه ځای کې کول کیږي پر خبره باندې فکر الته واکړي چې انسان په امن کې بارون په خپل ځړي کې د اشیان ګرد سره مقایسه کې چې سوز ما په دین کې خدا خبره دار کمې الته دار کمې هغه شی دی کنه دغه شی نو دغه څه یو سوچ ته ضرورت لري یو فکر وغلو ته ضرورت لري نو د خپل ځای ته ورسوه چاله ته فکر پر وکړي ګوندې ایمان په نصیب شي ما امن زایته د امن وای زایته د سلامتی وای نو دا ولي وکړه دغه حکم لا ولي درک چې دغه مشرک چې دغه عهد ورسره ما چې مرګ راوالي پر هغه سر بیره کې درخواست وکړي چې ماته یو سورې امن راکړه چې ورله راورکا لا پاکه دا کار وکړي ولي ذالک دغه امن ورکول د موقت به په سبب سره د دې چې انهم دی قوم یو قوم دی لا يعلمون چې علم نه لري نو خو د علم خلاص دی په جن نه دی خبر لکه د نن زمانه مسلمان ما درته وویل چې مر دوه نه به څه د خلک لکه دا اوس چې چوته ونه مې د مسلمان دی نور په هیڅ لا دی نه دی هغه بس په دغه د بس چې د مسلمان یم نو دا خلکوم لا يعلمون خلق نو چې علم نه لري نو ته باید چېم ورکې چې علم حاصل کې ته ولته به نه وایې چې یا ولې چې اول د واره ونه مانی کې پرېږدي ما غوښته خو یو څه ټیم راکړه چې زه خو ووینم چې د احکام خوند کوي کې نه کې نو دغه حکم علاوه په دغه ما درکې چې دی امان غواړي ورلره واره ته دغه کار د فار ذالک دغه حکم د امان ورکولو د یو څو ورځو د فار دا ولې دی به په سبب سره ته دی چ انهم دي قوم دي لا يعلمون دي علم نل خصوصا د عرب ومشركان چې خود هیڅ نظام نه خبر نه په تورات خبر نه په انجیل خو دي اهل کتاب نه او مشرکان په قران هم نه خبر توار ورو ته اسلام راو نه دغه چې په وخت چې مر لره ورکړه شو دي چې سره په خبر اخلاص ورسته بیرته خبر ورګرځي واغه اول نمبر مشرکان ته چې د مکی قریش و چې هغه عهد مات کړی دي دوی غو په باره کې علاوه سوک دا ګلن نه کی چې نو دي ته علاوه بر اتول ور اعلان علاوه دې ته دته په څنګه بر اسنه اعلان وو ته په دې د حالت وګوره کیف څنګه به یکونه وي د مشرکین دغه مشرکان رښتما کې قریش عهد عهد به څنګه د دې د فارو عند الله فنزل الله وعند رسوله فنزل رسول الله د دې لپاره به څنګه عهد شي هیڅ امکان نه لري چې ورته ودی شي. ولې خو د دې خیانت و د دې هغه پټ پټ اغلزي خو هغه برملا سپینه معلومه وه. نو خود هلته د سورت په سر کې چې براءت من الله و رسوله د الله او د رسول د طرفه و دې ته بې زاري ده. نو دغه الله و دې ته به د الله او د رسول په وړاندې څنګه عهد شي؟ عهد یې نه پاتې کېږي خو تی وینې دوی څه چې مونه کوي نو كيف تسنغ دا استفهام انكاري دي كيف تسنغ با يكون سجل المشركين مشركان عهد يو عهد وعده وبيمان عند الله پنجز دا الله وعند رسوله پنجز دا رسول دا الله دا الله ودا رسول پولانج دا دا عهد وقولون وقسمون دوغان زيلان نسينو مانا دا نست دا عهد يورن رولي خود دا دا شانا مالميرش دا دا نسفا للي ما تيه دا غس جمونكي يوار امنا پا بار بار ما تيه من غره هو یو ډله لازم یې سناکی چې هغه مشرکان نه یادوم چې هغه وجه کړی پر خپل قول در پای ولاړ الا مگر نه الذين اخ مشرکان عاهدتم چې تسع عهد ورسره کړی وو عند المسجد الحرام په نيز د مسجد حرام چې هغه بنو غدوم راو بنو مطلج ده بنی کنانه څخه چې نبی علی صلوات و سلام عهد ورسره کړی وو د دې سره هغه عهد دی نو مات کړی علاوه دې هغه عهد ما په وړاندې معتبر دی هغه چې نور ماتم تر څو چې خپل ټیم پرانیسي هغه خپل ټیم ګوري ورته خپل ټیم په پرسی دغه د جنور مشرکان سره استثناء کړ چې دغه د پاره ګر سره عهد نسته مګر نه دغه کسانو د پاره د یو عهد الله او رسول په وړاندې معتبر دی الله او رسول خپل وعده ورسره خیږي تر خپل ټیم پر ځغ نه ورته کیږي د الله تنو ورد الا الذين استثناء د شش تسبه دا په ما قبل کې دا مضمون راغلی چې مشرکان ته به نو څنګه عهد الله او رسول په نسخه خو استفهام کوي چې یعنی نسته الا خو به دغه مشرکان ته ستا الا خو به استدا عهد الذين اغه خلق تعاهدتم چې تسع عهد ورسره کړی دی نبی علی السلام او اصحابو ته خطاب کی عند المسجد الحرام په نږدې کې د مسجد حرام حدیبیه چې د مسجد حرام ته نږدې و خو هلته دا قراردادونه ګرځي عند المسجد الحرام دا نه معنی چې مکې په بغز یا به خپله 100 کیلومتر ځنی اخو ته خو مطلب نږدې و تر مدینه مسجد حرام ته دا علاقه نږدې و. نو الله پاک دې په باره کې چې دی به د الله او د رسول په وړاندې عهد ستاسوونه عهد په ما تر هغه وخت استقامو چې دی برابر وی لکم ستاسې د فاره پر دې عهد چې هغه قم قرارداد کړی پر هغه سیده په سیده قدم په قدم روانو فاستقیمو لهم فاستقیمو تسم استقامت وکیلهم دیلر نو کې هم ورماته و چې دوی مشرک دي لا پر د خپل عهد باندې روانې قدم په قدم هیڅ کژوالې نه کوي علاوه چې عمر سره وکړه دغه هغه نور ته چې موږ ورمات کړي خو په هغه کې استعداد نه وخښ ګړی په ګړی لاس نه درېدي د دښمنۍ کار کوه فما تر هغه وخته پورې استقامو چې دوی سیده روانې پر د خپل عهد پیمان لکوم ستاسې دپاره ستا دپاره خپل عهد پالي فاستقیمو تسم سیده تګ وکړي پر د خپل عهد لکوم دیلر تم د خپل عهد ورسره پرکړه چې ما له خپلې نه میاشتې پرکړه هیڅ څوک تاته ږغ نه کوي تر هغه بعده بیا وروسته قرارداد نه سره لرو. ان الله یحب المتقین ان الله بشک الله يحب خوشوي المتقين پرهیزګاران خلق نو دا خو د پرهیز د قسم څخه دی چې دی وعده پاجي کی مر سره وپاله نو دا خو بیا بد پرهیزي د چې دی وعده پاجي کی ور مته خیانت سره کینو علاوه دا کار څخه ډاډه وکي وسره پرایک خپل قرارداد دا چې موږ قرارداد ور ختم کړي هغه دغه کسان د پرش په خیالات خپل ختم کړي دی وغه ته دا جواب الله ورکي. ان الله بشک الله يحب خوشي المتقين بيريدون كي خلق چې د نقض العهد سه بيريږي چې الله راسه ناراضه کیږي نو تقوا کی دغه سره الله محبت ساتي نو تیس د خپل قرارداد پرکی برابر د الله تعالی محبوبین درڅخه جوړ سينو. پس یا الله پاک بیا د دغه خلق مبارک وای د مکه د مشرکان مبارک لکه دا یو کی په چې مخ کی ووایه دا یو څه ډالې ځین استثناء کړ چې پر وعده یو پاک کړ د دې په مبارک ول کی په یکون څنګه به دې ته عهد سی بیا الله کی په وام څنګه به سی د دې ته پر عهد د دې ته پر عهد نس ګرځیدای د مکه د قریش د پاره ولی الله وای ته د حال ته وګوره و ان یظهروا کچیری دی غلبه وکي ظهور د یو چاوی پلانی پر پلانی باندې چې څه برلاس او سمانه پر ظاهر او پر رال ورس کدا قدم کې مشرکان پر تیس باندې یو خپل غلبه حاصله کې الله سي ورسیر په خدای کې دی د قرابت احترام وکي ولا یا ولا کد قسم احترام وکي خدای دې یخنی ولید چې یخنی ولید نو سید مرته شو کاول دی یو کس مرسته څنګه چې سوي راته چې با قول سره وکړه الله دې دا سند په ځړې زه خبرم کدا ما زبر زر باندې پیدا کړل دې نستا د قرابت احترام ساتي چې دا هم د خلاص وي یم دا د اکاز دی وژن کې په هغه ګړي کې وژن دې په خپل دین کې دوه نسل سخت دي چې د کوپر نور سره منه دی دی وژن نه چې دغه قسمو براعت کې چې موږ دوی خو قرارداد سره کړی دي نو ولې جنګ ورسره کوم چې ما ځې وخت وي دا کې بیا نه قرارداد سره نه بس لکه دا اوس امریکا د ګرده دنیا غونډګري چې به مخه اخیستی که دی مغلوبې که دی قرارداد راپورته کړي که دی غالبه کېدی بیا نه قرارداد سره نه منل متحد سره د قانوني بشر سه هیڅ شی نهشته چې د کوم ورونه ورول څوک به غږ نه ورته کوي بیا دغه رقم اعلا د دوی د زړه حال دغسې وایي و کیف څنګه به د دوی سره دغه اوس عهد و پیمان به څنګه اوسي دا الله د رسول په وړاندې به څنګه د دوی عهد و پیمان اعتبار ولري و ان کچیر یظهرو دوی غلبه پیدا کړي علیکم پر تاسې لا یرقبو دوی مراعت نه کوي مراقبت د یو شي چې دوی موږ په پردو کوي یکبار یکفال د یو شي څارنه لا یرقبو دوی نگهباني نه کوي فیکم په تاسې کې د څه شي الا د قرابت ال په معنا سره د قرابت په عربي ژبه کې ولا ذمة او ند اغزمي و د احد پیمان چې د زمواري په کړو چې زستې د پاره د پیمان زمواري الله وینا اغزمواري به مراعتي او نست قرابت مراعتي چې دا خو ما د اکازي دي یا می وراره دي یا می خپل اکازي هیڅ چي د اعتبار به نه لري د خپل جن اعتبار لري په چې ما د جن زګي چې ما وروره ولا کې پرې مرسته دغه چم در سره کوي نو چې دای دارکم چې نه د قرابت مراعت ساتي نه د عهد مراعت ساتي الله وایي ماته نه بده د عهد څه اعتبار لري زما و رسول ته بیا څه اعتبار لري نو زه خبروم چې زما او ستا ترمنځ بېزاري د ویل خو ستا زړه دغه رقم دی د غیلو دغې ښه ډک دي که ته به خدایسې پسکې خبرې کوي چې خبرونه یې واورې داسې د سولې شوکیان دي الله وایي یرغدونکم یرغدونه دوی راضي کوي کوم تاسې بې افواههم په خپلو خولو سره د ده فقط دا خوله مو کې ښایسته ده مازې مننه مهرباني دا شیان درته وایي تابعدار دا خوږې خوږې خبرې یې زده کړي دا د خولې دي د خولې خبرې یې خوږې دي چې په زړه چې خبر سې وتأبا قلوبهم وتأبا منعک قلوبهم زړونه د دې د زړه دغه یوه د دوستۍ خبره ولاکه منې په زړه کې هېڅ شی نشته فقط چې مجبوره دي نو په خوله خوږې خوږې خبرې کې تا راځي کې ما خو تا خو قرارداد سره کړی دي ما خو تا وجور صلحه سره کړې ده پلانۍ مو کړې دي موږ خو د امن خلک ته د ته وس ورکړه باره ته بیا د ته امن متوجه که په تجربه زموږ سې مختم کېره شوه چې اتلس واره دي د جولي پروګرام تا ورته وړاندې کړې د ډرېکه سره تر وایه ورزه دغه نه شی پر مځکه وینم ملاکه دې پرېږدم ډېر دې پرېږدم هغه یې خبرې وې اوس چې بیا دی اوس بیا دا غوړي غوړي خبرې کې چې تا بیا ده او دا شیان وایي چې د سر پاست خوږ کوه يرغضون دي رازقيكم تسي بأفواههم فخلوطتي وتأبى منعك قلوبهم زرون دي دزرى دسلح دسخقر سرى منعك زرى سلح ولاك أخلي نيك يدرس هذا ما زي مجبريت وأكثرهم فاسقون دانا ولي وأكثرهم أكثر دش دي فاسقون دا فاسقان جدا بسك شو كان دي شرارة خالق دا عجب كذا ليس تزنا منعك دا زنا ولا تدي فراغ حد جاري كيسل دوري ويكجراو کور والا او سنگسره یه ده ده کار بی زنا برشیر ده ده ساو ده ده دستو سره کیر ده امکان لری ده ده کار زنا ده ته کچا شراب و چرل ته اتیا دوری ورکه و شراب دوری چرل ده ده ده مسلک کر سره شراب خوردنی ده ده اغیه جبون ده کشر و مشر و شد و نره پا ده اغیه اختا ده ده ستا سر عهد پا علا لیسی خو اکثر ده ده فاسقان ده ده اکثر پا جی ذکر کرده چې په دغه ډله کې د مشرکانو یو دانه دانه د سړي زوی هم پکښې کې چې بابا دا خلکو څه کړي چې ته د دې ځای اروپا واسه وای امریکا چیرې ده مځکه چیرې ده ته پر راګرځې هلته به م بار پړکې خو په دې کې هم دا خلک څه چې تا ته څه پېښه ده مګر د هغه خبرې ته څوک ګوري هغه خو بیا مخ نسي نیولې د خپل حکومت باندې د سره دی ښه سړی دی د ده پر مجلس سوځلې خو د ده خبر در ځای نه رسېږي نو الله ګرده نه کړه ذکر اکثر یې ذکر کړی چې د دوی اکثر دغه رقم دي چې شرارتیان دي اکثر یې د صلحې نه دي شوکیان د جنګ و د مړو شوکیان دي یو څه چې دي هغه ښه نو اعتبار نه لري الله دغه وویل و اکثرهم اکثر د دوی فاسقون دي نو د فاسق و د مصلح سړي چې دي د دې جوړه به سره کېدای نه شي ته ګردومره اصلاحات غواړي چې دا مه کوه دا مه کوه دا مه کوه دی چې یو ناروایي وایي ویکړي د سپي سره دی واده کوي د نره سره دی کوي د خور د مور سره په هیڅ نه دی بند نو دا صلح دا امکان نه لري واجه الله دا د بیان کړي چې د زړه دا ستا صلح ولې نه مني خو اکثرهم فاسقون اکثر فاسقان کته واده پیسکه نو څه دلیل د پسې آیات د پیسک دلیل پیشي اشترو دیرانی ولی دی بی آیات الله په آیاتو سر د الله تعالی سمنن قلیلا لږ پیسې پرانی ولی دی دلته خو نورانی ول د سنلی چې آیاتونه چې دی دا د یو کی پیسې په بدل کې اخلي مراد یې دا دی لکه زه چې د دکاندار سره یو شی رانیسم نو خو زما هغه بره خوښه د هغه مختار غو پیسې مرده تورکړي چې د اختیار معنی ده اشترو دی خوش کړی دی بی آیات الله په مقابله کې د آیاتو د الله تعالی سمنن قلیلا د غلش پیسې خوش کړی کته ولر نو د کوم خواجه خو میلیون ډالرونه نه جنو خو د اخرت مقابله کې لږ دي چې ارڅونه په دغه د سمنه قلیل مرتیات کې علاوه دغه واجب د چزان د استاسره جوړ نه کې فاسق دي تر دغه بالا پیس چې د الله تعالی آیاتونه پرېږدي هغه د پیسو خواته زور دي سود کې چې مطلب پیسې فارلار وګټل شي اشترو دی غره کړی دی به آیات الله په مقابله کې د آیاتو د الله کې لا تحت لفظ ترجمه کې اشترو دی رانیولې بی آیات الله په آیاتو سره د الله د الله تعالی آیاتونه پرې شي یو وخت لغه تور کړی دی چې شرنجوی سمنن فیسی قلیلن در فصدو عن سبیله فصدو نو دی ګرځېدل دی عن سبیله د لارې د الله نو د الله د لارې څخه ګرځېدل دی دا صدو چې دی چې لازمیه کې نو دا ترجمه یې سوچ ده ما وکړ چې دوی ګرځېدل دی فصدو که متعدی که فصدو دی منع کلی دی نور خلق عن سبیلی که دا لاری سخد علاو تعالی نخپل دا علاو لاری تورزی کبل چاکول دا اغم اخم رپی اغم رپی رجوی تو لاد علاو تعالی جن که که دیس بخبر پوسوس خپل خیر نکی چنی که بل چوکم را گرزی وی تبم دا علا جن نکه تا نور پری رجی تا اگر دا مشتیس پستو که بیرم فصدو دی پخپل گرزی دلی جا عن سبیلی که دا لاری سخد علا یا فصدو دی گرزی وی منع که وی خلق عن سبیلی که دا لاری سخد علا نو پا دا غبانی دی چی دا جوری تا امادا نجی دا دی زرد دا جوری نقبلی دا قرار داد نقبلی اینو اینهم سا اما کانو یعملو اینهم بیشک دی چی سا ادیر بدی ما حق کانو چی دی وی عملون عملک ولو انو چی دی کم عمل کی چی اگر داغ دا جوری ما تول داغ عهد چی دا پیغمبر سر کردی دا ما تول دا بد کار دی چی دی کردی دی ینو هم به شک دوی چې سعدیر بدی ما هغه کار کانو چې دی و یا عملون چې دا هغه عمل کوي چې دا نخت زراعه دینو ته دا خبرې بیا را ګرځي دا چې مخکې هلته کې رسول په دا آیات کریمه کې دا اتم آیات جو چولو ان یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه کدی پرتی سی غلبه پیدا کی بیا دی مراعت نه د قرابت کی نه د قسم کی نه په قسم بیا باندې جوړه ماتی نه قرابت ګورځ د خصما قریب دی ولې وجن هغه خبره بیا لاره ګرځي چې تاکید سی معنا د دې خبره د پاره چې خبره چې څوک مکرره کی چنګار کی الله تکرار دی خبره تور کی وای لا يرقبون دی مراعت نه کی په مؤمنین په هیڅ مؤمن کې خاصته نه یی چې تاسو دره کم چم کې کې پرتا لاس پیدا کې بار د ایستاده قرابت د چا مراعت نو کې د قول دا یو ځستا خصوصیت نه دی چې د مزګ پر مخ یو ځای مؤمن دی د معاملې د سره دا حرکت دسه نه دی چې یو ځدا د نبی علی سلام د اصحاب سره دی دا رقم دی چې د قرابت د قسم مراعت نه کې الله و یا دا نه چې مطلق پر دنیا مؤمن دی د نه دی خوښ یڅ نه دی پکړی د تر څو بد بد کیږي دا د غرا ورزندونه تاکي یو لا يرقبون دی مراقبت نکي ساتنه نکي په مؤمنین په هیڅ مؤمن کې ورته کې مؤمنین وای التی علیکم ویلو ان یظهروا علیکم لا يرقبوا فیکم دا سی التی وجد خطاب تور دلته مطلق مؤمن ذکر کی دی مراعت نکي په مؤمنین په هیڅ مؤمن کې دم ذکر پرمخ الا د قرابت ولازمه د قسم زمات سم را دغه قسم او عهد سو ورنه عهد مراعتي او نه قرابت مراعتي د ار مؤمن فبارك دغه حکم دی واجب د نبی علی السلام د اصحاب فبارك دا حکم ندی چې څوار له سره کاله بعد مؤمن راځي دغه سلیم دغه مساله ده چې دغه سره هیڅ دغه نه کوي مراعت قرابت د معاهده نه کوي و اولائک هم المعتدون الا و اولائک نو دغه کسان هم دی المعتدون متجاوزین دا سره تجاوز په دغه اخشلی دی پر ګرد مرکو دی تجاوز کی راځي او فرزان یې نوم د سوله ساکي زه خو سوله غواړم کله یې په خبره پوهیږي دی چې ار ملک ته ورځي نو خو ته چې دی چا کور ته اوړي مثال یې دار کم دی په کور کې خلک دی بده دی د شپې دوه بجې دی د دې خوایو د لغله ور واوښتل کور یې سره ور در بدره کې صندوقان یې مات کړ کالی را وکړه د شوز زیوارې چورکی او برای زه خو سوله ساتي مزه مړ نه ته خو دا غره کم دهشتګر یې نو نو زه خو نه کې ولا پراغله وز دغه خبره د منو له خوګه د خارګې پر مخ ورته کی د دنیا د سفارت کې لکه یو محله ګرځ وستا غرکان دغه لوی غونډګاران د کفاره چې ار ملک ته ورځي متجاوزم دی دی مړي هم دی کی قتلو نه دی کی دغه ملک خزانه دی چوری دی 16 ساعت دی هغه دهشت کړ ګرد خلګي مرده سختي خدام اسلامي ملک خو ماجدي غلامان نس هغه وای و دغه غرکان سید لکه ته چې وای دغه سید دغه الله دغه سوی اولایک دا کسان هم دی المعتدون متجاوزین دا داس متجاوز خلق دی چې طبیعت د تجاوز دی پر خلق باندې تجاوز کې تجاوز معنی کیری تر حد کې حق نه لري او لینو ورسته د تاګور د خبرو سره سره الله تعالی بیا خپل درګه اخلاصي برای دغه دی ما خود رو وشول چې موجود دی تر من جوړ نه کیش مګر کبه په دغه بده خلو کې سړی په داس وراله بار روزه توبه کړه زکلی ما وایم الله ور سره ویم نشي زما دربار غټ دی مګر و شرایط لري یوازې په دغه خبره نه خلاص شي زه توبه کړه د توبه خبره نه دی په مال کې امتا ته امتحان کې چې مالی عبادت به تر سره کړي د بدن په باره کې به امتحان کې چې بدني عبادت به هم تر سره کړي یوازې ما مسلمان هستم کفایت نه کوي داسوی فإن تابوا فتشير دي رجوع وكرل تخفل الشرك سخد الإسلام وخاطر على ولزخ كلمة وإم لا إله إلا الله محمد رسول الله الله وإذا تبشرت غواري وأقاموا الصلاة كرهم لا خبرت يا رسول وأقاموا أو دي برپايكي أسولاة المنز دا يدى بدني عبادتنا منا بيش كرل مانا دا عبادات كي أمو جوار وآتوا أو دي وركي الزكاة زكاة دا د مالی عبادت چې پیش کړنه مونږه خامخا خو نو زکات نه دی خو زحیه هم د سرسایه هم د خدای مالی حقوق نه جنو دا غس که کفاره پراوش چې کفاره هم د خدای مزه هغه سر ذکر کینو دا هر شي څخه یو نمونه نمونه راوخست دا یو دی ورسره شرط د دې وجه دا د پدی ورسره شرط کړه چې د زړه ایمان بلته مرمیږي د پدی کې مؤمن دی لکه موږ چې ویلو چې د ایمان چې دی اصلي خو هغه د زړه اقرار ته وایي مګر زه چې پر تا د مؤمن احکام جاری کوم خو د خپل اقرار به ته کوي نو اغه د زړه تصدیق کولی سي د هغه ساو د خدای ترمنځ مسله ده زه چې تا د مسلمان په اجر کې شخ کوم زه چې وتا ته منځ در کوم زه چې وتا ته غوسل لکم پر کوم بنیاد ده چې پر ګرد بدن کې د اسلام یو نقش نشته پر مازه چا دې دلی نه زکات چا دې دلی نه او ته ما د مسلمانانو په اجر کې شخ کوم باندې استاد یې خوغه د عیسایانو زایدین یا د هندوانو درم شالې قالت په جوړ مستاو د اسلام سره څه کته په ځړي کې خو مؤمن او مغه د دوه خدای کار اغه د دوه د خدای کار دی زه چې پر د اسلام قانون جاری کوم ماته بنښه را شو چې دغه د اسلام نقشه ده دا د نقشه په توګه ورسره ذکر کړل چې دغه چې د وکیل مونز او د زکات ورکړي نو بار د زړه ایمان ماته مرمل شو ان کې په ځکه ایمان نه وای نو دغه څنګه کوله نو په انتابو کدی توبه وستر جوړ یو کړو او اقامو او د غره کم دی بر پای کې اسولات المنز و اتو او دی ورکه زکات زکات نو بارچ دا ګد سرمورګری سی ایمان او د ظاهری علامه فاخوانکم فی الدین فاخوانکم نو دی ستی سرونه دی پیدین په دین کې بار اور تعبیر کول زما اوروره غزه به لازم او سفر نست سره دی دی فقط د ظاهری د ایمان نقش پر ځان ښکارا کی په باطن کې د ایمان راو د باطن په ایمان خزانه خبره ما خو د خدای تر منځ مسله ده د دې د ظاهری احکام جاری کې لکه المنز زکات بس په مؤمنانو کې د شامل دي الله پاک مؤمنان ته داسې شعور سو په جن کې مغرور سو سم ده ونفصل الايات لقوم يعلمون ونفصل علاوه مشتفصله الايات د خپل آیاتونه لقوم د هغه قوم د پاره یعلمونه چې دی علم لري معنا سوچ سماج لري او غوته د احکام دغه تشریح کو کدی سوچ وکشي کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم رحلت چې د دنیا څخه وسو په عربو کې ډیره قبیله دا رقم وي بارا چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت دوره نو په کال کې به زکات ټولې دي ا بره د حکومت سره لري عاشر چورته وای زکات ټوله به بری دي زکات مکات نه زکات ښکځه زکات چې نبی علی السلام ژوند دی موجود کاوه اوس چې نبی علی السلام نسته زکات چاته ورک علم زکاتونه مکاتونه نسته ماته مرز اگر اړ بر د خدا رقم وي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ول جهاد کړی اعلان دی درځي چې لشکره برابر کی ځینی اصحاب مقابل کې ودر د باره ورنو کافر سو خو نه دی ته جهاد ول پر اعلان دی ابوبکر صاحب ته ودر بر کافر خو بنی بر د دغه آیت کریمه ورته کښې شي بر کافر بنی زته د زړه ایمان څخه کوم دا خو د خدای مسله ده زخ په دې مکلف يم چې ظاهري په دې کې د ایمان نقشو ګرنده د ایمان نقشو د زکات منکر دي نه ورکی نو جهاد پر اعلان کې د دې آیات څخه دغه استناد کول کیږي یو څوک په خوله نه وی چې زه خو مؤمن یم زه خو مؤمن یم مګر پر قران کریم سات کړي نشانه کړي د کرچو کوب ضربې پر کوي دا برې لیکي په دې د یاتل سواره کلمه بره پر اړیو غانو کې وای بابا خو عمل دې مال دې د خدای دې عمل دې په نجاست کې غرزه او خدای ته ښکنځل کې چې یو عالم وینې سپتا هیڅ نه کېږي ته دغه اهانت کوي وجه کوي دا شیان غواړي او اقام الصلات او اتو زکات چې وسر مرګري کوي دا اتو وسر د تابو سره ابو بکر صدیق صاحب دغه آیات چې ورته وای اصحاب ټول خاموش شو سید یې زموږ لا کسر په خلاص دي نو جهاد پر اعلان کې دغه جهاد یو سره وکړي کړي کاپیر سره چې کوي زه په دې تاسو په یو دی خو د پلانې کا کازوی مسلمان خو بنو زه څه خبرم چې مسلمان د اسلام نقشه ماته راوښه نه د چا پر مال لب درلودي، نه د چا پر ښځه باندې لب درلودي، نه د چا پر هلک باندې درلودي، چې یو ناروا و دی په کښې کښې ولاړو د کافر دفاع یې کول، په ایرایه پر کول، او دغه څه دی چې ما ته کلمې وایي. کلمه خو یو د خپله شی ده، خپلې شی دی. دا خو د ایمان هغه د د زړه غیب، هغه زه څه خبر یم؟ زه دا ظاهري نښو ته ګورم. دغه ظاهري نښه دغه آیات کریمه تاسې ورته نشاني کوي چې دا صلات او زکات یې ولې دلته ورسره ذکر. ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دغه آیت کریمه ولي ټول اصحابو ته دلیل وایي چې هغه جهاد ته نه ته برګرد ورسره ولاړو. دا خو واقعي قرآن دغه رقم وایي. نو دا غواړي ورسره د څه دپاره چې ما ته د ده هغه ظاهري ایمان را معلوم شي. د ده باطني ایمان خو زه نه خبرېږم به نه زما سره یو داسي الاسه چې پر زړه یې ورکښېږدم چې برم یاره په کښې کښې دي یا نه دي په کښې. دا خو د طبې رقم نه دی چې ډاکتر د چا په خوله کښې هغه ترمامتر ورکړي برای ته به یې ده یا یې نه ده. د ده ایمان دغسې ظاهري نښې غواړي چې زه په قانع سم چې دی ایمان لري. دا یې یو بل. دلته چې که دوی توبه وایستل او اقامت المانځه و د زکات یې وکړي ایمان یې قبلېږي، سره د دې چې دغه نواره د اسلام په مقابله کښې جنګېدلی، سره د دې چې دغه نواره د اسلام په مقابله کښې د عهد شکني کړې ده، وعده یې ماته کړې ده، پر هغه سربېره د الله تعالی څه شي دي هغه دروازه ورته خلاصه ده. تر دې پورې چې دوی په روح البیان کې تفسیر شریف کې د بني اسرائیل د یو ځوان قصه ذکر کړې ده، وایي ده د الله تعالی شل کاله عبادت کړی و، شل کاله پر ایمان باندې اوسېدلی و، بیا وروسته شل کاله بره سرکشی و گناه و تملا و ترل المنزون پر غمی دلی و عبادات پر غمی دلی و بیا گناه تا سرس و گناه بیا که ولینو روست یه وقت بره نادی چی پخواه خدا سنگار دونه نو و رواج لکه وست چی پخواه خو بیو شدی تا سنگار بکس رکا وستی وزوم تا امور که دیم زن جوری لکه شد من نایان یه دلی زن جوری هدن اختای ایده زی و کجا مخدار کم شایستکی پور رانو شان استعمال شد که یه چیز مردر پیش هست خوبارال دادم ضرورتو برای چې یم درته که ته یا بیا ژره ژمنځ ولیا به څنګه ته مه کوه چې دلته سپین ورېښته دي، دا سپین ورېښتان یې په ژره کښې ولیده پام یې نه دی. برای ډېر ځان بد ورته ویسي دي چې اوهو زما هغه شل کاله عبادت خو پخوا تېر سوی، دا شل کاله په ګناهو کښې را تېر سوی، دلته ژره پر سپینېدو سوه، دا خو زما بله عمر خلاص دي کوم به څه. نو ډېر په خپل زړه کښې پښېمانه سو. بارانو په خونه کښې یوازې ناست دي، بارانو د ځانه سره ګډي ول الهي اطعتک 20 سنه، یا الله خو شل کاله مې ستا عبادت وکړي، وعصیتک 20 سنه، بیا مې شل کاله ستا سرکشي وکړل، ستا د جنه څخه مې ښه ازاده شول، په این رجعت الیک تقبلونی، چې اوس بېرته رجوع وکړم قبول به مې کوې که به مې نه کوې قبول. خو دا خپله ګناه ور معلومه ده چې شل کاله یې کړې ده، چې اوس به څنګه شي. وایي ده دا د ځانه سره دا خبره کول لکه د آیت کریمه کښې چې ما وویل پر دغه سربېره چې هر څه یې کړي دي الله یې قبلوي چې دا توبه وباسي. وایي نو حاتفي غږ پر اوس حاتفي غیبي غږ ته وایي چې سړی چې هغه ویونکی یې نه معلومېږي او دی اواز اوري، دا غږ پر وسو. برای یې ورته وویل احببتنا فاحببناک، برای ویل تا زموږ سره محبت کوه موږ هم ستا سره محبت کوه، الله پاک ستا د خوا مینه و محبت ورځمره عبادات ده، پر موږ ګران یې زموږ هم در سره محبت و. وترکتنا فترکناک، بیا دې موږ پرېښه ولې شا دې را وګرځول د شیطان پر لکې لښته سولې ولاړې د هغه سره، موږ هم پرېښه ولې پسې ایله مکړل وعصیتنا فامهلناک، نو ګناهو ته جمله وتړله، الله وایي ما مهلت تر لره درکړي لکه کاغذ باچې سړیا لوزولي بره د دې خوا تار پسې ورلکوي. الله عز وجل به ګناهکار ته دغه رقم تار ورلکوي، فامهلناک مهلت دغه دي، یوه ګناه کوي بل لکوي بل لکوي بل لکوي، الله یې نه په مځکه نه نه باسي نه د اسمانه په یو سکروټه ولي، نو دا مهلت دی. نو تا څه کښې کول؟ الله ویل ما مهلت در کړی و. په این رجعت الینا قبلنا، زموږ درګاه اوس هم خلاصه ده، که بېرته رجوع کوې توبه کوې چې قبلوو دي خدای دې راول راځه، لکه موږ چا ته وایي راځه هر وخت خدای راول. نو د دغه آیت کریمه مطابق چې دا دغه نه شرکي معاهدې شرکي عملونه دوی وکړه، د پیغمبر سره دغه خپل قراردادونه مات کړه، پر هغه سربېره الله پاک وایي فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزکات فاخوانکم فی الدین، چې بېرته دی توبه وکړه دا ټولو کفریاتو سره سره دغه ظاهري علامې د دین پر ځای باندې را ښکاره کړي. الله وایي ستا دیني ورور دی بله، بالکل بیا حق د چا نه لري، د تجاوز نه لري چې ته دی په چپلاخه وایې یا د ده مال کشه یې یا د ده اولاد کشه یې ضرر ورته رسوې، بیا دې بېرته ورور دی. نو د الله تعالی د طرفه څخه درګاه په مقابله کښې د مشرک په مقابله کښې د دهري و د کافر او د ګناهکاره تر هغه وخته چې د توبې در بندېږي تر هغه وخته دروازه ورته خلاصه ده. الله وایي راځي دي د مؤمن سره بره ورور ګرځي. نو دا یو څه احکام بیا د مشرکانو په باره کښې و. اول حکم یې دغه سو چې د ټولو شرارتو سره سره که د مسلمانانو د پاچا څخه امان وغوښتل دي دغه دپاره چې زه به ستاسو په ملک کښې څومره وګرځېږم پر ده باندې دا لازمه ده دی به څه شي ورلر وکوي، امان به ورلر وکوي که دی په دې پوهېدی چې تاوان نه پېښوي دا سړی. یو دای دینځي کسانی فقط همجه راپورچی بولونه د خلکو سیډي برای منځ باندې کړی د اسلام دین باندې کړی دلته توانونه پیشي هغه نه کدی پویدی چې دا واقعي د هدایت په تلاش بسیدی وخت ورلر ور کې هغه بده چې پیر کې بده بدر خپل ملک په امن کې دی رسی او واپس یې او کې چې سم د مرجو کول د ټول خلکو توبه وکړ توبه بالکل د الله تعالی په دربار کې قبول دي دا غي مسمس واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.